μάχες πληροφόρες, μάχες με παιχνίδια που αναφέρουμε σε σημείο αλλιώς με κάποιο παρελθόν καθαρό. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.